นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปทุกคนก็พากันข่มจิตใจฟังธรรมเราฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมศรัทธาของเราให้มั่นคงในการปฏิบัติธรรมการทำบุญที่เราประกอบด้วยกระทำมานั้นเราก็ทำตามหลักของบุญเกี่ยววัตถุทั้ง10ประการแต่ท่านก็เน้นสิ่งที่กระทำนั้นเพียง3ประการคือทานใหม่ศีลใหม่และภาวนาใหม่ในบุญเกี่ยววัตถุนั้นเริ่มต้นข้อที่หนึ่งเริ่มต้นอัปจานใหม่แต่ว่าแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตัวเองต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีการจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาและกว่าคำบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเรียกอัปจานใหม่แต่ว่าเราทำใจของเราให้มันอ่อนน้อมอ่อนน้อมต่อพระพุทธต่อพระธรรมและต่อพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นอันดับแรกที่เรามาดังนั้นเริ่มต้นกระทำทุกครั้งนะเขาต้องใช้ต้องทำวิธีการนั้นก่อนแสดงอัปจานะหมายมีการกราบพระไหว้พระแล้วจึงจะทำบุญอย่างอื่นต่อไปจะทำทานใหม่ศีลใหม่อะไรก็ต้องมีอัปจานะหมายซะก่อนเมื่อทำอย่างนี้ไปแล้วยังมีอีกที่เรียกว่าปฏิทานใหม่อันนี้ก็เป็นว่าเมื่อเราให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วก็ให้ส่วนบุญที่เรียกอุทิศกุศลการอุทิศกุศลนั้นก็ทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งเราหยาดน้ำเทน้ำด้วยนึกในใจด้วยอย่างที่สองเราไม่ได้เทน้ำแต่ว่านึกในใจประกาศขึ้นในใจครับจะขอสิบบุคคลในฌานใหม่ศีลใหม่หรือภาวนาใหม่ที่กับพิจารณาประกอบด้วยกระทำนี้แกใครแล้วก็ประกาศไปในใจของเราอย่างนั้นก็เรียกว่าปฏิญาณทำไมคือเราให้ส่วนบุญ แล้วก็อนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการยินดีพอใจในบุญกุศลที่คนอื่นเขาทำและประกอบตัวเองไม่ได้ทำหรอกแต่ไปให้คนอื่นเขาทำเขากำลังให้ทานอยู่กำลังทอดประปาทอดกระถิ่นอยู่หรือประกอบการทำบุญกุศลอื่นแต่เราสามารถที่จะร่วมทำกับเขาได้แล้วก็ทำใจก็เรายินดีพอใจในการที่เขาทำและประกอบนั้นประกอบบริจาคทานด้วยกันแล้วก็บริจาคทานอย่างสร้างศาลาสร้างตึกแล้วก็แสดงความยินดีพอใจให้ใจของเรายินดีพอใจในสิ่งที่คนอื่นเขาทำนั้นนี้ที่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าบุญได้น้อมให้ใจของเองน้อมไปอย่างนั้นแต่ถ้าตกกันข้างไม่น้อมบางคนนะอิจฉาคนอื่นเขาอ่อนเกินไปตำหนิตีเตียนว่าทำอย่างนั้นไม่บุญอย่างนั้นก็ว่าไปตามเรื่องนั่นเรียกว่าอนุโมทนาใหม่อนุโมทนาใหม่หมายความว่าทานเราไปใจไปร่วมทำบุญกับเขาแล้วเรียกว่าอนุโมทนาอันนั้นไม่เรียกก็เรียกว่าทานใหม่ไปส่วนอนุโมทนานี่ไม่ได้ให้ทานอะไรเลยแต่ว่าแสดงความยินดีพอใจเท่านั้นมีธรรมสวนายการฟังธรรมอันนั้นเป็นเบื้องต้นการฟังธรรมคือเป็นทางให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจการทำบุญให้ทานเราจะทำได้และจะประกอบได้ต้องเข้าใจแน่ๆว่าสิ่งที่เขาทำนั้นประกอบนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีแล้วจึงทำได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นบางคนยังเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาให้ทานมาเด็ด ผลทำรักษาศีลไม่ได้ผลหรืออาทำอะไรแล้วไม่ได้ผลทั้งนั้นผลสุดท้ายเราท้อถอยไม่ทำอะไรทั้งนั้นตัวเองไม่ทำบางครั้งยังไปขวางคนอื่นเขาอีกตลอดถึงเรื่องในโลกสวรรค์ด้วยตรงนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องนรกสวรรค์เลยเรื่องนรกสวรรค์นั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือศาสนาพราหมณ์เขาก็ตั้งไว้แล้วนรกมันมีเท่านั้นขมเท่านี้ขมเขาก็ว่ากันแล้วสวรรค์มีอย่างนั้นอย่างนั้นก็มีละพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติตามหลักก็พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติแต่ว่ารับรองสิ่งที่มีแล้วท่านตัวอย่างเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนากันแรกเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วธรรมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรกับปปัตตานสูตรพอประกาศไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังนอกจากมนุษย์ก็ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านอกจากมนุษย์ก็พวกภูมิเทวดาลุกขาเทวดาก็เทวดาพื้นดินต้นไม้ภูเขาเขาได้ยินกันหมดแล้วเรียกว่าภูมิเทวดารวมแล้วเรียกว่าภูมิเทวดาพวกภูมิเทวดาได้ยินแล้วประกาศก้องไปว่าสาธุการสาธุการในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศนั้นในเสียงก้องไปถึงเทพธิดาชั้นจาตุมชาจาตุมก็ได้ยินพวกนี้เขาประกาศให้ยินพวกชาตุมไม่ได้ฟังโดยตรงแต่ว่าอาศัยพวกชั้นต่ำนี้โดยก็คือภูมิเทพอยู่ที่พื้นดินอยู่ที่ต้นไม้มันอยู่ใกล้ๆมันเนี้ยเขาก็ได้ยินได้ฟังเอาพวกนี้ได้ยินเสียงก็ประกาศไปอีกสวรรค์ชั้นจาตุมก็ประกาศเสียงก้องไปอีกเป็นเหตุให้เทวดาชั้นดาวดึงชั้นต่อไปคือชั้นพระอินทร์นั่นแหละได้ฟังเทวดาชั้นดาวดึงก็ประกาศเสียงก้องต่อไปเป็นเหตุให้เทวดาชั้นยามาได้ยินก็ประกาศส่งต่อไปสวรรค์ชั้นตุติก็ได้ยินในฟังก็ประกาศไปอีกไปจนถึงศกขบกันเดืองสังเดืองสังเดืองรอเสียงนั้นดังก้องไปทั่วทั้งหมดเลยเรียกว่าพวกเทพและทุกเราได้ยินได้ฟังกันดังนั้นจึงได้ธรรมจักรประกาศหมุนให้โดยเฉพาะคือพวกเทพได้ยินได้ฟังหมดส่วนมนุษย์ก็ได้ฟังเฉพาะปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเท่านั้นส่วนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้ผลคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมในสิ่งนั้นน่ะที่ได้ยินฟังว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังฟังธรรมเทศนาที่พระเจ้าแสดงแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจพุทธขึ้นมาจิตที่ดวงตาเห็นธรรมเกิดความรู้ขึ้นมาในใจคือไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นในจิตของท่านปรากฏว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาทั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือในโลกนี่รวมแล้วก็คือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นในจิตท่านมองเห็นสังขารสังขารมีใจครองหมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสังขารไม่มีใจครองหมายถึงแผ่นดินต้นไม้ภูเขาแต่โดยเฉพาะกรรมหมายเอามนุษย์และสัตว์นั่นเป็นตัวสำคัญมากมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ที่มีอำนาจวาสนาใหญ่โตมีอำนาจวาสนาเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิราชเลิศนั่นแหละมีอำนาจมีบุญบารมีมากถึงขนาดนั้นก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดมันมีเหลือถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องแก่เจ็บตายสัตว์เดรัจฉานก็แก่เจ็บตายหมดอ้าวนี่เฉพาะพวกมนุษย์อ้าวร่วมกันไปอีกพวกเทพเทวดาชั้นแต่ละชั้นชั้นก็มีการเคลื่อนมีจุติและเกิดเหมือนกันไม่มีใครที่ดำรงนั่นอย่างนั้นตลอดไปพระอริยบุคคลที่ท่านโดยดวงตาเห็นธรรมท่านตั้งใจฟังสงบจิตใจฟังในจิตเรียกว่ากำหนดจิตเลยพ พอฟังมากเข้ามาก็เกิดความรู้ปุ๊บขึ้นมาในจิตนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันหลักอันนี้นั่นคือหลักวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นในจิตถ้าสิ่งนั้นมาปรากฏขึ้นในจิตปั๊บมันเห็นคนเห็นโทษขึ้นมาเลยแล้วก็ปล่อยละปล่อยวางได้พอเห็นจริงขึ้นมาในใจอันนี้เฉพาะสิ่งภายนอกแล้วนอกจากนั้นสิ่งภายในเนี่ยเห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคทางปฏิบัติมันก็เกิดผุดขึ้นในจิตนั้นหรือปรากฏขึ้นอีกว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารที่วิญญาณปรากฏขึ้นในจิตเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วจิตใจตัวเองก็สามารถมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรต่างก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดไปถือเป็นแต่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านั้นนั้นเท่านั้นไม่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนในหลักคำสอนที่พระเจ้าว่าไม่ให้ถือเป็นตัวตนไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราในขันธ์ 5 นี้นะพระพุทธเจ้าจะสอนเป็นอนัตตลักษณ์รูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนสอนไว้อย่างนั้นที่สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดนะขันธ์ 5 นะและสิ่งที่มันเกี่ยวพันอยู่ในขันธ์ 5 นี่คืออะไรก็คือใจเกี่ยวพันในขันธ์ 5แล้วกับแสงก็เป็นนั่นก็คือวิญญาณวิญญาณไม่ใช่ใจแต่ว่ามันไปจากใจนั่นแหละวิญญาณก็ได้ก็เป็นขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นพระพุทธเจ้าสอนมาให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงรู้ด้วยความสงบใจสงบแล้วรู้ตามความจริงไม่รู้ไม่ได้รู้ตามที่เราจำได้ถ้ารู้ที่จำได้แล้วมันก็ละถอนปล่อยวางไว้ไม่ได้เพราะเราจำได้เท่านั้นจะปล่อยวางไม่ได้ทีนี้วิธีการถ้ามันไม่เกิดได้เห็นได้ยินขึ้นได้ฟังขึ้นมาในขณะที่เราฟังหรือในขณะที่ประสบเหตุท่านก็ให้สร้างสร้างเพื่อให้เห็นด้วยปัญญาอันก่อนที่จะสร้างให้ใจเห็นด้วยปัญญาให้เห็นขันธ์ 5 ตามเนี่ยต้องสงบจิตก่อนประคองใจของเราเข้าสู่ความสงบจะทำใจสงบต้องตั้งไว้ในกรรมฐานตั้งไว้ในกรรมฐานแล้วจึงสงบใจตัวอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆอย่างที่สอนว่าพุทโธคือความรู้สึกมาจดจ่อไว้กับนึกพุทโธพุทโธพุทโธจะจับจุดนึกพุทโธนั้นได้พอจับจุดแล้วก็หยุดไม่ว่าพุทโธดีรักษาตัวนั้นน่ะรักษาตัวที่มันว่าพุทโธนั้นเรียกว่ารักษาใจนี่แหละหรือรักษาจิตก็ได้รักษาแล้วจะมันรวมเป็นอันหนึ่งพอบริกรรมมากเข้ามาก่อนแล้วปล่อยจิตปล่อยลงไปเข้าสู่จุดของมันเองเราไม่ได้บริกรรมอย่างพุทโธอยู่ตลอดไม่ใช่นั้นคือทำให้มันจะจุดแล้ววางจิตของเราเข้าสู่ภวังค์ตั้งใจของเราเข้าสู่จุดตั้งให้ตั้งมันทำให้มันเป็นหนึ่งให้ใจมันเป็นหนึ่งให้มันรวมเป็นจุดหนึ่งเมื่อมันรวมเป็นจุดหนึ่งแล้วเมื่อใดถึงเรียกว่าสมาธิสมาธิก็คือเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งในขณะที่เราปฏิบัติด้วยเอกตาลงคือเราทำใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือว่าเรานึกพุทโธกับมีอาเป็นอารมณ์นั่นดังอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์อันเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งก็คืออารมณ์อันเดียวเมื่อทำอย่างนั้นมากเข้าเป็นการคุกสติเมื่อคุกสติดีแล้วสัมปชัญญะติดต่อกันและจิตก็ตั้งมั่นลงคราวนี้มันก็เป็นก็ลงเป็นเอกตาจิตเป็นหนึ่งไม่ถือว่าอารมณ์เป็นหนึ่งแต่ว่าถือว่าจิตมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งไปรวมจุดกันแล้วมันจะหนึ่งในจุดเลยมันจะเป็นหลายอย่างให้รวมจิตของเรามันเป็นหนึ่งอยู่ในจุดนั้นรวมแล้วก็ให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันจะรวมจุดกันเลยแค่จุดเดียวนั้นจึงเรียกว่าสมาธิเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วท่านขอให้กำหนดรู้เพื่อให้ใจของเรารู้แต่ความจริงคือกำหนดรู้กำหนดว่าไหนละใจเมื่อใจมันรวมลงแล้วเราก็สามารถกำหนดได้เลยว่าเอออาการอันนี้เรียกว่าใจใจมันมีตัวตนไม่รูปร่างพันสันฐานหรอกแต่ว่าสามารถกำหนดอาการได้กำหนดลงไปให้รู้ใจมีตัวไหมไม่ต้องมีแต่ว่ามันรู้ถ้าเป็นตัวใจจริงๆว่ะมันหมายว่ามีความรู้สึกอยู่เวลาเราก็แค่เข้าถึงใจก่อนประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้ให้แต่รู้อยู่ที่รู้คือความรู้สึกมันรู้อยู่ที่ใดก็ไปตั้งมั่นรู้อยู่ตรงจุดนั้นนั่นแนวเข้าถึงจิตนี่ถ้าว่าจิตมันขยายจากจุดรู้อันนั้นไปรับรู้สิภายนอกหรือภายในจึงเรียกวิญญาณถ้าใจอันถ้าไปรู้ภายในนะมันต้องไปรู้สุขรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละรับรู้สุขรับรู้ทุกข์รู้สึกอ่อนรู้สึกว่าสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกเฉยๆถ้าอาการรู้สึกนั่นแหละเรียกว่าใจไปเสวยใจรับรู้อารมณ์ซึ่งเรียกอาการอันเรียกว่าวิญญาณไม่เรียกว่าใจกันเรียกว่าวิญญาณแต่มันก็ไปจากใจนะเปลี่ยนสีใหม่ท่านนะไปประดับประดาใหม่ท่านจึงเรียกวิญญาณมีภายในนะไปรับรู้จำได้สัญจรไปคิดไปนึกไปกระตุ้งไปแต่ก็เรียกวิญญาณนี่ภายในทีนี้เอาไปภายนอกเลยถ้าใจมันส่งกระแสไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายส่งกระแสไปทางตาก็ดูสิ่งต่างๆเอาตาดูใจก็ส่งกระแสไปรับสิ่งที่เห็นนั้นหูฟังรับเสียงฟังเสียงนั้นสิ่งที่ส่งกระแสใจไปรับรู้อารมณ์ทางภายตาหูจมูกนี่ก็เรียกวิญญาณทางนั้นไม่เรียกว่าใจดังนั้นท่านจึงให้กำหนดรู้ตามความจริงนี่ใจคือรู้ความรู้สึกอยู่ที่รู้นี่แหละเรียกว่าใจสิ่งนอกนั้นมันเป็นเรื่องวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่ใจหรือไม่ใช่เราบางทีใจก็เปลี่ยนเรารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราแล้วเราคืออะไรทีเราในที่นี้หมายความว่าใจตัวกลางตัวท่ารู้ที่มีอยู่นั่นน่ะเราใจจะไปถือตัวตนเป็นรูปร่างพันสถานไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่มีไม่มีตัวตนแต่ว่ามีมีรู้อยู่เราสามารถกำหนดอาการได้ให้รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงว่านี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คืออย่างนี้คือจักลงไปอีกกำหนดลงไปอีกเวทนาสัญญาสังขารจะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาก็เปลี่ยนแปลงสัญญาสังขารเปลี่ยนแปลงท่านนะไม่อยู่อย่างนั้นจริงไม่กว่านิจจังทุกขังอนัตตาที่ย้อนคือหมาดวงรู้ย้อนหมาใจกำหนดลงไปใจก็คืออันนี้คือรู้อันนี้ใจนี่ไม่ดับมีอย่างมันก็รู้ทุกมาก็รู้ทุกมาก็รู้อะไรก็ตายอย่างมันรู้ทั้งนั้นรู้ในจิตอันนั้นจึงเป็นตัวไม่ตายเขาไม่เกิดดับแต่เมื่อก็มีสภาวะที่รู้อันนี้เรียกว่าเรากำหนดให้มันรู้ตามความจริงไม่ให้ใจเขาเราไปถือเอาเวทนาเอาสัญญาเอาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนมันเรากำหนดเราพิจารณาตามนั้นคราวนี้เราไม่ถือเป็นตัวตนทำยังไงแล้วก็กำหนดเข้าดูอาศัยอย่างว่ารู้สึกว่าเป็นสุขหรือรู้สึกเป็นทุกข์ถ้ารู้สึกเป็นทุกข์แล้วฉันก็ไปตั้งอยู่ที่ทุกข์กันล่ะเนี่ยเรียกว่าไปยึดถือเลยทียึดถือที่ทุกข์ที่ยากลำบากคราวนี้จะกันกำหนดรู้ทำไมย้อนคืนไปเข้าไปหาดวงรู้ข้างในนู่นอย่าไปเอาใจใส่ตรงทุกข์นั่นแต่เอาใจใส่ดวงรู้ภายในนู่นอย่างนั้นเรียกว่ากำหนดรู้ภายในกำหนดรู้ใจแต่ไอ้ทุกข์ทั้งหลายที่มันมีมันก็มีอยู่นะแต่ไม่รุนแรงถ้าว่ากำหนดรู้แล้วสุขก็เหมือนกันถ้ามันเกิดสุข ขึ้นมาแล้วก็กำหนดดวงรู้ด้วยมันรู้สุขขึ้นมาแล้วกำหนดดวงรู้ด้วยอย่างนั้นจึงเรียกว่ากำหนดรู้ให้กำหนดรู้ตามความจริงสิ่งนั้นไม่ตั้งมันตลอดไปแล้วเราก็สงบใจต่อเมื่อสงบใจอย่างรู้ใจยังไม่รู้จึงมากำหนดรู้รูปกำหนดรู้รูปมาทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือเอาใจแทรกแทงเข้าในกายของเราทั้งหมดเลยแทรกดูทั้งนอกทั้งในดูผมดูขนดูเล็บดูฟันนึกไปตามสภาพของร่างกายเนี่ยบอกว่านั่นคือร่างกายรวมแล้วก็มีหนังหุ้มอยู่บนที่สุดหรอกทางในเนี่ยเต็มด้วยของโสโครกปฏิกูลทั้งนั้นในร่างกายร่างกายนี่เราต้องบริโภคอาหารเข้าไปบริโภคแต่ของสกปรกสองมุมทั้งนั้นเรากินสองก็ของสกปรกกันแล้วมันก็ของสกปรกมันก็ไหลออกมาเราอย่าไปอย่างนี้รวมแล้วก็ร่างกายนั่นคือร่างผีเนี่ยอย่างที่เรามองเห็นคนอื่นเขาตายเป็นร่างผีเราก็ไม่อยากไปแกะต้องไม่อยากแกะต้องไม่รู้จักไม่อยากจะจับเลยพวกขยะขยะในร่างกายนั้นแต่ก็มองเปรียบเทียบร่างกายอันนี้ก็เหมือนร่างกายของเราอันนี้อันเดียวกันนั่นแหละถ้าหมดลมแรงเมื่อใดเขาก็เรียกว่าผีแล้วแต่ว่าในขณะที่ใจยังคลองอยู่เขาไม่ยังไม่เรียกว่าผีนั่นในขณะที่ใจของเราคลองเราก็สอนให้ใจของเรารู้ตามความจริงบอกรูปร่างกายนั่นเป็นอย่างนี้ใครจะไปยึดไปถือเอาว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่ได้ทั้งนั้นถึงว่าใจนี่มาอยู่อาศัยช่วงขณะเวลาไปอาศัยนี่ได้สร้างความดีได้ไม่มีรูปร่างกายสร้างความดีอะไรไม่ไหนจะให้ทานก็ต้องมีรูปร่างกายรักษาศีลก็ต้องมีรูปร่างกายเจริญภาวนาก็ต้องมีรูปร่างกายไม่มีรูปร่างกายมันไม่มีพลังในการไปทำนั้นได้นะครับลูกนี่พี่นาร่างกายโอ้รูปร่างกายนี้มันไม่ตั้งอยู่อย่างนี้หรอกมันก็จะเปลี่ยนสภาวะไปแล้วก็มีทุกข์หมายถึงมันมีความไม่สบายทำไมถึงไม่สบายที่ไม่สบายก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนเราใช้ความพิจารณาตามเหตุตามผลของรูปร่างกายนี้แล้วหยุดจริงถ้าหยุดแล้วกำหนดรู้อยู่จริงกำหนดรู้กายทั้งหมดประคองความรู้สึกดึงเข้ามาสวมกายนี้เหมือนเราเอาสมเป็นรวมไก่กันน่ะสวมกายนี้ทับไว้เลยให้ใจสติของเราทั่วถึงจับมันนี่ไว้จับมันรู้อยู่นะกำหนดไว้อย่างนั้นที่ทำอย่างนี้มีความประสงค์คือเมื่อเรากำหนดมากเข้ามากเข้าใจก็จะจับเนื้อสนิทเนี่ยแน่นมากเข้ามากเข้าเมื่อสนิทมากเข้าไปก็จะปรากฏกายนี้จะปรากฏให้ใจเห็นรูปร่างกายของเราเนี่ยขึ้นมาบางทีปรากฏว่าเห็นผมขึ้นมาเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายปรากฏทับขึ้นมาเลยเรียกว่ากายปรากฏที่เห็นกายแล้วถ้ามันเห็นแล้วบางเข็มก็เห็นเป็นอุคันวิคครั้งแรกก็เกิดไว้ว่าดับไปแต่กำหนดไว้อย่างนี้ไม่ต้องไปดีใจที่เสียใจหรอกเพราะกำหนดมากเข้ามามันก็จะปรากฏชัดเองเป็นอุคันวิคก่อนถ้าเป็นอุคันวิคมันเกิดในจุดใดก็ปรากฏใจเอาใจจดจ่อในจุดนั้นไว้จนกว่าสิ่งนั้นจะชัดเจนมากขึ้นก็จะเห็นทั้งหมดกายนั่นจะไปวิปัสสนากรรมฐานปรากฏขึ้นแต่ถ้าปฏิบัติมันยังไม่มียังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเมื่อกำหนดนานเข้านานเห็นมันนานพอสมควรแล้วแล้วก็คืนไปกำหนดลงรู้อยู่ที่ใจไปรู้อยู่ที่ใจมาจะไปคิดไปเพิ่งไปแต่งมาไหนก็ไปรู้อยู่นั่นคือสมาธิเราไปอยู่ด้วยสมาธิทีนี้ถ้าไปรู้อยู่เยอะตลอดปัญญามันก็ไม่มีดังนั้นเราจะไม่ต้องสร้างปัญญาให้ใจเที่ยววิปัสสนากรรมฐานในใจของได้หลักได้ทางแล้วก็กำหนดรู้ดังที่ว่ามากำหนดว่านี่คือใจนี่คือเวทนานี่คือสัญญาในสังขารนี่ไม่ยากกำหนดคืนมารู้ใจกำหนดรู้อยู่ที่รู้แล้วกำหนดไปอีกจนให้มันชัดเจนแล้วก็กำหนดรู้กายพี่นากายทำอยู่อย่างนั้นแล้วก็มารู้ใจเข้าใจเมื่อเรามากำหนดรู้อยู่ที่ใจในคราวนี้วิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นเองดังที่ว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ปรากฏขึ้นในจิตก็เป็นทางละถอนปล่อยวางได้ทีนี้มันเกิดขึ้นเองนั้นนะถ้ามันไม่เกิดแล้วก็ยังก่อนแต่ว่าถ้าใจได้แล้วความสงบได้ไปมันก็เป็นเครื่องบรรเทา สิ่งต่างๆได้อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติภาคปฏิบัติในด้านภาวนาไหมย่อดังนั้นทุกคนก็พากันทำให้เป็นรวมความเอาการภาวนาไหมก็มาหาการที่เราสำรวมใจทำใจของเราให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นสมถะเมื่อเป็นหนึ่งแล้วเราก็กำหนดรู้ที่นะกำหนดรู้ใจกำหนดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดรูปเวทนาสัญญาให้รู้เห็นตามความจริงแล้วก็ปล่อยวางมารู้ใจนี่ถ้ามันสงสัยก็กำหนดอีกกำหนดแล้วกำหนดอีกจนกว่าวิปัสสนาญาณจะเกิดปรากฏในจิตก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางอาการถ้ามันปล่อยวางเกิดด้วยขึ้นวิปัสสนาญาณปล่อยวางยึดถือขันธ์ห้ายึดถือว่าโลกเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเด่นญาณเป็นเราแต่ว่าใจนี่คือใจอันนั้นคือขันธ์ห้ารู้เลยมันก็อาศัยกันอยู่นั่นเองขันธ์ห้าก็คือขันธ์ห้าใจก็คือใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันเรียกว่าใจนั้นมันละถอนสักกายทิฏฐิวางขันธ์ห้าไว้ตามสภาพของมันเองตามหลักว่าพระที่บุคคลชั้นโสดาบันชั้นต้นนะเข้าสมาธิวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้วนั้นก็เป็นการละถอนปล่อยวางสักกายทิฏฐินี้ได้ปล่อยวางการยึดถือขันธ์ห้านั้นได้เมื่อปล่อยวางขันธ์ห้านี้ได้แล้วทีนี้อีกสังโยชน์อีก2ข้อกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลวัตตปรมาวิจิกิจฉาแปลว่าสงสัยสงสัยว่าโลกนี้มีไหมโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมคนทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปไหมจะหายสงสัยในสิ่งนั้นไปหมดเลยตลอดทั้งเรื่องนรกสวรรค์ก็ไม่มาสงสัยที่เราพูดกันละมากหมายถึงการรูปคำข้อปฏิบัติจับจดไม่แน่นอนยังสงสัยในลัทธิวิธีการอื่นที่เขาภาวนากันอย่างเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้คนสงสัยรู้ว่าตัวเองถึงเลยนี่หลักอันนี้เท่านั้นนะจริงถูกทางไม่หลักอื่นไม่ใช่แล้วหลักอันนี้เท่านั้นเป็นทางตามเนินตามมัดและตามสติปัฏฐานเรื่องยาวานี่เท่านั้นจริงจะถูกนอกจากนั้นไม่แม้จะถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาก็ตามแต่มันไม่ถูกมัชฌิมาปฏิปทาพุทธิยะที่เราปฏิบัติธรรมนั้นมันถูกต้องตามมัชฌิมาปฏิปทาที่พุทธิยะวางไว้ให้แล้วแล้วก็แน่วแน่ชื่อแน่วแน่ในผู้ประทำประสงค์ขอใจสงบครับลงเบื้องต้นเป็นสัมมาสมาธิจะเป็นหนึ่งนะท่านนั้นนั่นแหละชื่อว่าใจในเข้าถึงผู้ประทำประสงค์แล้วแล้วไม่ต้องอ่อนวอนอะไรเลยพระผู้ประทำประสงค์มีอยู่ในใจแล้วถ้าภายในนะพระพุทธหมายถึงคุณธรรมคุณธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็หมายคุณหมายถึงคุณธรรมของพระธรรมพระสงฆ์ก็หมายถึงคุณธรรมของพระสงฆ์ที่เราสวดเราอิติปิโสก็ละหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาชนะสัมมาโนสุโกอันนี้พุทธคุณอันดับแรกคืออรหังแต่ทุกไกลกิเลสไม่มีกิเลสทีนี้หมายถึงอะไรที่ไม่มีกิเลสก็หมายถึงใจหมายถึงธาตุรู้พระพุทธเจ้ามีใจที่สาวกทั้งหลายก็มีใจเหมือนกันนี้ถ้าภาษาวกนะถ้าเรามีใจแล้วเราสามารถชำระล้างทำใจให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นได้ไหมก็เรียกว่าเราเข้าถึงตัวพุทโธเข้าถึงธาตุรู้แล้วและอาการที่ใจของเราสามารถทำความสงบนั่นแหละคือธรรมะเข้าถึงธรรมแล้วก็คือเข้าถึงพระพุทธและอาการที่เรากระทำอย่างนี้ที่จะเกิดจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะเกิดผลตามหลักของคุณพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีกิปฏิปันโนคุณสี่ประการนั่นนะคือคุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติถูกการแนวตามนั้นชื่อว่าเข้าถึงพระสงฆ์นั้นเราปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่าเราเข้าถึงเข้าถึงด้วยคุณธรรมเข้าถึงด้วยการปฏิบัติแล้วไม่ต้องบ่นออนไปถือว่าพระธรรมพระสงฆ์อยู่นอกถือว่าพุทธก็คือพระพุทธรูปที่เรามองนี้ไม่ใช่เรากราบแล้วว่าเพื่อระลึกถึงพระพุทธอีกการหากนั้นเป็นพระรูปทองพระพุทธรูปอิฐที่เขาขออย่างนั้นแต่เราเข้าถึงด้วยใจ เมื่อใจของเราได้สงบระงับเป็นสมาธิแล้วเมื่อใดจริงๆที่ว่าเข้าถึงธรรมะเมื่อเข้าถึงธรรมะก็ถึงพุทธะสังฆะไม่ต้องไปอ้อนวอนข้างนอกเองเทียปฏิญาณว่าพุทธังสังฆามิธรรมังสังฆามิสังฆังสังฆามิข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเหมือนนั้นเป็นคำปฏิญญาณนะปฏิญญาณแล้วมันหมายความมันถึงนะถ้าปฏิญญาณแล้วปฏิบัติให้ใจของเรามีสติสมาธิมันจะเกิดขึ้นนั้นจึงที่ว่าเข้าถึงพุทธธรรมสงฆ์การฟังเทศฟังธรรมทำเราฟังเพื่อจะสร้างศรัทธาฉันทะของเราให้มั่นคงในการปฏิบัติในทางพระศาสนาในธรรมะถ้าว่าศรัทธามันอ่อนศรัทธามันไม่มั่นคงนะมันก็หล่อแหล่เลวไหลมันไม่เคยจะมั่นคงนักดังนั้นเราจะไม่ต้องสร้างศรัทธาด้วยการฟังแต่เมื่อใจของเรานะมันเข้าสู่ความสงบแล้วแต่มั่นคงหรือสมาธิเกิดขึ้นในจิตแล้วศรัทธามันก็เกิดแล้วแต่ในขณะที่ใจยังไม่สงบศรัทธาก็มีแต่ว่ามันน้อยมันไม่พอมันไม่สามารถทำใจของเรามีปีติปาโมทย์ในการปฏิบัติในการกระทำนั้นได้แต่เมื่อใจของเราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะได้รับความสงบแล้วมันเป็นเองเครื่องติดต่อหนึ่งเรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นธรรมะเกิดอันดับแรกรู้จักเมตตากรุณาความอายบาปความกลัวบาปมันเกิดขึ้นนั่นมันเป็นตัวศีลความอายบาปความกลัวบาปที่มันเกิดที่จิตเป็นตัวศีลผลเมตตากรุณามันเป็นอุปมหาแต่ว่ามันจะเป็นกลายเป็นอัปปัปปัญญาเมตตานั้นมีสองข้อแรกหรือพรหมวิหารมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าพรหมวิหารประเภทหนึ่งเรียกว่าอัปปัญญาประเภทที่ผมเป็นพรหมวิหารนั่นว่านั่นเป็นธรรมะสำหรับเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จำเป็นจะต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็หมายถึงความรักใคร่ความยินดีความพอใจอย่างว่ารักในลูกในหลานหวังดีต่อลูกต่อหลานเพื่อให้ลูกหลานตัวเองได้ดีอย่างนั้นหนึ่งความหวังดีอย่างนั้นท่านเรียกว่าเมตตาก็ยังขอบเขตในลูกในหลานตัวเองแต่ที่คนอื่นน่ะจิตใจเขาหลักเขาไม่ได้หวังดีใจเขาลุ่มเรื่องอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เลยหมายว่าเขาไม่ผิดไม่ได้ผิดถ้าคนเราจะไปใช้รับแบบนั้นหมดมันก็ไม่ไหวที่นั้นทำนองก็ว่ากรรมพริกกระไหลไม่น้ำเงินไม่พอไม่เพียงพอเนี่ยว่าเมตตาจะไปรักใครพอใจทั่วโลกทั่วไม่ได้แต่เมตตาอัปปัญญาของวิญญาณนี่มันเป็นในจิตคือหวังดีกับทุกคนพอใจกับทุกคนเมตตาหมายถึงมีเจตนาชัดเพราะในใจเท่านั้นความหวังดีอยากให้เขามีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความปรารถนาในใจอย่างนั้นเรียกว่าเมตตาส่วนกรุณาแปลว่าสงสารคือต้องการจะคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ทำหน้าที่ที่จะแก้ไขช่วยเกื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือเขาให้เขาคนทุกข์ยากลำบากอันนั้นเรียกว่ากรุณาหรือจิตมุทิตาเหมือนท่านยินดีพอใจยินดีพอใจในขณะที่คนอื่นเขาได้ทำดีแล้วและยินดีพอใจในการกระทำนั้นนี่เรียกมุทิตาส่วนอุเบกขานั้นอันนี้ท่านให้นำไปใช้ในสุดท้ายในหลักพรหมวิหารคือเราใช้เมตตามันก็ไม่ได้ใช้กรุณามันก็ไม่ได้ใช้มุทิตาก็ไม่ได้ก็ทั้งใช้อุเบกขาตัวอย่างเช่นว่าเราเกิดเมตตาสงสารมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ยากลำบากตัวอย่างว่าเราไปอ่านหนังสือพิมพ์เห ห็นคนอื่นถูกประทุษร้ายเช่นว่ามีข่าวว่ามีคนฉุดผู้หญิงข่มขืนผู้หญิงให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากเมื่อเราได้กระทำเกิดสงสารมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถูกเบียดเบียนในมองเราเกิดสงสารขึ้นมาทีนี้อาการที่เกิดสงสารเราจะไปช่วยเลยก็ไม่ได้เพราะมันไกลจากตัวเองหน้าที่ของเรามันทำไม่ได้กรุณานะเราจะไปช่วยก็ไม่ได้อย่างนั้นจึงใช้หลักว่าอุเบกขาทำใจเป็นกลางนะทำใจเป็นกลางไม่ได้หมายความเฉยทำใจเป็นกลางนั้นมันคำนึงว่านั่นสัตติกรรมเป็นของตัวเองเขาได้รับกรรมวัฏผลกรรมวิบากกรรมเป็นอย่างนั้นเขาคงจะได้เคยประทุษร้ายกันมาเขาจึงได้รับผลอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าใช้เปกขาสุดท้ายที่มันยุ่งยากอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคนมันโดยมากใช้พ่อแม่ใช้ผมมีหานไม่เป็นอะไรก็จะใช้เมตตากรุณาอุทิศทั้งหมดใช้เปกขาทีทั้งที่ลูกตัวเองทำหยำเป๋เต็มทีแล้วแทนที่จะหาอุบายวิธีลงโทษก็ไม่เอาซะแล้วป้องไว้ทั้งนั้นลูกทำช่วยอย่างใดก็พยายามที่จะป้องไว้นั่นก็เลยได้ใจนี่เขามีปัญหาถามพ่อแม่ถ้าเป็นคนดีพ่อแม่เป็นคนดีแต่ว่าลูกเป็นคนหยั่งเตะคอยไม่เหลือความทำไมพ่อแม่ดีแล้วจึงไม่โลดได้ลูกดีล่ะก็มีปัญหาอ่ะมันติดกรรมร่วมกันติดกรรมร่วมกันเนี่ยก็เอาในข้อที่ว่ายินดีกับลูกสมมติมีลูกสมมติมีลูกคนเดียวลูกทำชั่วบางทีมันไปลักขโมยคนอื่นเขาได้เงินได้ทองมาแม่ก็เอามาให้พ่อเลยพ่อแม่ก็เลยยินดีแม่ก็เลยยินดีโดยเฉพาะคือแม่ยินดีเงินทองที่ลูกๆได้มาทั้งที่มันเป็นของโจรของที่รับมาแม่ก็ได้ยินดีด้วยนั่นแหละเพราะยินดีด้วยกันนั่นแหละต่อไปในวันหน้ามันก็ไปเกิดกันอีกหรือร่างกันก็ไปทำไม่ดีอีกแม่ก็ลำบากใจอีกอะไรอย่างนั้นเรียกว่าใช้พรหมวิหารไม่เป็นดังนั้นท่านจึงให้ใช้พรหมวิหารไม่เป็นใช้เมตตาให้เป็นกรุณาให้เป็นใช้เมตตาเหมือนทั้งว่าเรามีความยินหวังดีแล้วคือกรุณาเห็นเขาในทุกอย่างกำลังเราจะช่วยเหลือเรามีทางเราสามารถช่วยเขาได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้ก็เป็นอุเบกขาใช่มุทิตาก็ใช้ไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังพอที่จะช่วยทางที่ว่างวังเมื่อกี้เห็นเด็กทั้งหลายถูกข่มขืนถูกทำร้ายเกิดสงสารเราจะไปคิดที่จะช่วยคุณจะตายถ้าไม่ใช้ประแขมันก็เกิดพยาบาทไม่ใช้ประเปกขาแล้วเกิดพยาบาทเกิดชิงชังรังเกียจคนที่ประทุษร้ายอย่างนั้นบางทีเกิดแช่งในใจก็หรือบางทีพูดออกแช่งมาเลยบอกว่าอย่าให้มันฉีดหายมันตายเสียใหม่คนประเภทนี้มันอยู่ในโลกเลยอย่างนี้เรียกว่าใจไม่เป็นเปกขาถ้าท่านมีนิทานประชดไว้จริงๆแค่ยังไงไม่ว่ามาไม่รับรองว่าคนที่ไปเป็นจ่ายมพบาลที่เป็นตายแล้วไปเกิดเป็นจ่ายมพบาลเป็นเพราะว่าพวกนั้นเห็นเขาทำเขาลงโทษคนชั่วประทุษร้ายเขาจะรู้อยู่จริงดีพอใจใช่ไหมคนร้ายที่มันประทุษร้ายประชาชนเหลือเกินถูกเขาฆ่าพับอันนี้ก็รู้โอ้ยดีเหลือเกินหน่อยหมอหนึ่งแผ่นดินไม่จะสูงก็แล้วนั่นก็ยินดีพอใจในการเขาประทุษร้ายแล้วเขาฆ่าคนโจรผู้ร้ายนะเจ๊อย่างนี้เรียกว่าแต่ถ้าว่ายินดีนั้นแล้วคนนั้นตายแล้วเขาจะไปจบเป็นจ่าอยู่พระบาลนะ ดังนั้นบาบามันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทรมานทรกรรมพวกสัตว์นรกทุสร้ายเต็มที่แล้วหมูนั้นจะโต้ตอบไม่ได้นั่นก็ได้รับผลกรรมมาตามนั้นก็ไปทําหน้าที่แล้วใครจ่ายบาบานนั้นมันก็เหมือนเป็นเปรตเหมือนกันนั่นแหละแต่เหมือนเป็นเรื่องหน้าที่แต่สัตว์นรกคนเสวยผลเอาเองแต่ว่าจากพระยมพบาลเป็นผู้มีหน้าที่ทำให้อันนี้ว่าตามเหตุผลของธรรมะที่มีดังนั้นท่านจึงสอนพวกเราเนี่ยให้ทำใจนะให้เป็นเมตตาพรหมวิหารหรือเมตตาปัญญาเมตตาปัญญานั้นหมายถึงขั้นที่ได้บรรลุธรรมะแล้วอย่างพระอรหันต์พระกินาสกทั้งหลายท่านจะต้องมีเมตตาเป็นอัปปัญญาพยายามที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้ทุกคนพยายามว่าเนื้อการบางครั้งก็ต้องใช้ของมีหารเอามันทำไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้ของมีหารให้มีขอบเขตอย่างนั้นเอาบางอย่างบางประการนะพวกเราใช้ไม่ได้ช่วยไม่ได้หลักการที่พวกเราก็คือพุทธิยาสอนว่าให้เราทำใจของเราให้มันเป็นกลางในสิ่งต่างๆนะให้ทำใจเป็นกลางทีนี้การที่จะทำใจให้เป็นกลางมันไม่ใช่ง่ายเลยใช่ป่ะไม่ยินดีไม่ยินร้ายในขณะที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกข้องกดพระรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจให้ระวังใจให้ดีๆใจไม่ยินดีอย่าไปยินร้ายถ้าไปยินดีร้ายมันน่ะมันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลจิตขึ้นมาที่เราจะทำใจเป็นกลางนั้นต้องทำเข้าในหลักของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือว่าให้กำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องให้กำหนดรู้เมื่อมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วบางครั้งมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็รีบกำหนดรู้ใช่ไหมกระทบไปเสียจากรู้สึกโกรธรู้สึกว่าพอใจหรือว่าเราได้ยินเสียงเขาตำหนิติเตียนหรือบ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าพอใจกำหนดยองรู้ครับนั่นแหละเรียกว่ากำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้จิตเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายแล้วจิตก็จะเป็นกลางครั้งแรกเนี่ยเราประคองใจเข้าสู่จุดตั้งจุดรู้ครั้งแรกมันยังไม่ได้ผลคือพอกำหนดครับพอจับได้ครับพอจับได้ครับเราเปิดใจก็นิ่งพอนิ่งได้คราวนี้มันมีปัญญาเกิดขึ้นมันแก้ไขได้ทีก่อนนั้นปัญญามันดับพอได้เห็นได้ยินได้ฟังรู้สึกยินดีหรือทำไมมันเป็นธรรมดาไม่เคยผ่านอย่างนั้นมาดังนั้นหลักทั่วไปนะพวกเราจะไม่ต้องว่ากันภาคปฏิบัติของพวกเราต้องทำตามหลักนี้ตามหลักของอริยสัจที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ทุกกำหนดรู้สมุทัยให้ละนิโรธคนทำให้แจ้งมักคนดำเนินถ้าเราจะทุกคนกำหนดรู้ไอ้ทุกในนี้เนี่ยเราจะไปถือมองแต่เฉพาะสิ่งที่มันเป็นทุกอย่างเดียวสิ่งที่มันเป็นสุขมันก็คือทุกนั่นเองอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นสุขแล้วมันสุขตลอดไปน่ะไม่ใหญ่กว่าทุกแต่ว่าถ้ามีสุขแล้วเพราะมันก็กลายเปลี่ยนสภาวะเป็นทุกไปเรียกว่าทุกนั่นแหละดังนั้นท่านจึงสอนให้เรากำหนดรู้เลยจะเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ใจก็กำหนดรู้จะเป็นเหตุให้เราทุกข์ใจก็กำหนดรู้กำหนดรู้ใจของเราเพราะเราเคยตั้งใจไว้ในฐานที่ผู้ที่จะทำได้อย่างนี้ต้องเป็นพวกนักภาวนาท่านจึงจะทำได้สำหรับพวกเรานักภาวนาก็เหมือนกันให้เราทำเหมือนกันเวลาทั่วไปเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับจิตของเราจ้องอยู่ที่ข้างในอย่างเดียวแล้วก็วางใจของเราเป็นกลางธรรมดาแต่ว่าถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเขากำหนดรู้พับทันทีพอกำหนดรู้นั่นนับเป็นฌานให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วก็เวลาทั่วไปก็ได้จะสอนมาให้อยู่ด้วยสติให้มีสติเป็นเครื่องอยู่จะปล่อยใจมีสติเป็นเครื่องอยู่ก็หมายถึงว่าแล้วกำหนดรู้อยู่เรื่อยพอกำหนดดวงรู้อยู่น่ะมันไม่ได้ขัดข้องอะไรทั้งนั้น แล้วก็รับรู้ทั้งภายนอกภายในได้แต่ถ้าก็ไปบีบบังคับใจไว้ในอารมณ์กรรมฐานขัดข้องแน่ขึ้นมาเราจะบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธตลอดนี่นะอย่างนั้นมันขัดข้องขัดข้องในเวบททั่วไปถ้าว่าเราไอ้บทธรรมดาที่เรานั่งภาวนามันไม่เป็นอะไรไม่ขัดข้องทีนี้เวลาทำกิจอย่างอื่นอย่างอื่นนอกจากที่เราจะต้องมันขัดข้องจะพูดโทรตลอดมันไม่ได้มันคิดทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรากำหนดรู้แล้วว่ามันไม่ขัดข้องแล้วแต่ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นแล้วมันก็ขัดข้องอีกนิดนึงทำให้เป็นก็หมายถึงว่าเราจับจุดที่ตั้งของกิจมาให้ได้จับจุดที่ตั้งของจิตนั่นน่ะก็ดังที่เคยให้วิธีการอยู่บ่อยๆว่าถ้ายังจับจุดตั้งของจิตไม่ได้ก็ให้กั้นลมกั้นลมไว้แน่นๆแล้วก็ประคองใจมันก็จะจับจุดที่ตั้งนั้นได้นี่เราจะเวลาเราจะทำสมาธิของมันกันเรากำหนดลมหายใจก็เราจะใช้กรรมฐานเนี่ยก็ใช้ไปเถอะใช่ไหมเรากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธก็ใช้อาการสุดท้ายเราต้องตั้งจิตนะถ้าทำไปเรื่อยๆมันตั้งจิตมันก็ช้าบางทีตกเข้าไปเลยมันจะซ้ำไปยิ่งลมมายิ่งถ้าว่าทำโดยไม่รีบตั้งจิตแล้วมันจะเห็นได้ไม่ชัดมันจะครอบงำถ้าเรากำหนดลมหายใจสู่เวลาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ตั้งจิตได้ด้วยนานข้าวนานใต้ลมมันก็ละเอียดอ่อนไปตามมันหรอกครับมันแต่ถ้าไม่กำหนดดวงรู้กำหนดจุดรู้แล้วก็ลมหายใจเข้าก็หยาบอยู่นะลำบากนะให้รีบตั้งจุดรู้ทีถ้ามันจะมาตั้งจุดรู้เลยเนี่ยถ้าเราไม่ชำนาญมันทำยากแต่ถ้าเราชำนาญแล้วนะนึกบูชาวัฏฏธรรมโสเสร็จแล้วก็ประคองใจของเราเข้าสู่จุดรู้พับมันก็ทำได้ดีไม่อยากแต่ถ้าเราไม่เคยทำอย่างนั้นมันก็ยากลำบากหน่อยหนึ่งหลักถือว่าหลักกรรมฐานทั้งหลายเป็นเครื่องล่อใจให้อยู่ท่านท่านสอนได้พอในภาวนานึกว่าพุทโธพุทโธเป็นการบังคับจิตทำมือสังโฆกรรมบริกรรมกรรมนั้นมันก็อยากว่าแต่ว่าจำเป็นที่ต้องว่าบริกรรมถ้าทำติดต่อมากเข้ามาก็ใจก็จะรวมสู่ความสงบคราวนี้ถ้าว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอนุสติตามระลึกตามระลึกสิ่งต่างๆภายนอกคราวนี้ถ้าไม่เอาอนุสติอย่างนั้นเราก็กำหนดจิตตานุปัสสนาเลยกำหนดดวงรู้เลยดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ปั๊บไม่ต้องไปพูดโทรธรรมโมสังโฆไม่ต้องกำหนดลมหายใจก็ทำได้เพราะแต่เราจับจุดดวงรู้นั้นได้เพราะดวงรู้มันมีจุดที่ตั้งที่หมายถ้าเราประคองเข้าสู่จุดนั้นปั๊บแต่เราตรงนี้เกิดเหมือนกันก็ต้องทำให้เด่นคนทำไม่เต็มก็มันจะไปแข่งเดินเข้ามาก็จดจ่อแข่งเอาทางมันก็เอาตาไปส่องลงไปถ้างั้นมันก็ลำบากมันก็ดิ้นแสบมันก็ร้อนเราต้องเอาความรู้สึกไปแนบรู้ไว้ตรงนั้นดึงความรู้สึกไปแนบรู้จับจุดรู้เนี่ยแล้วก็ประคองรู้ไม่จะไปห้ามละสังเกตดูจิตสังเกตดูความคิดความปรุงความแต่งที่มันจะเกิดมันจะมีขึ้นแล้วไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องให้มันคิดมันปรุงมันแต่งไม่ต้องไปห้ามเรามีหน้าที่รู้อยู่ในจุดนั้นมันอะไรมันจะเกิดขึ้นให้มึงรู้มันเกิดขึ้นเหรอการพยายามรักษาจุดนั้นไว้อีกจะไม่แม้ไปที่อื่นถ้าว่าไปที่อื่นนั้นไปใช้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นมันเป็นที่ตั้งเป็นจุดตั้งสำหรับที่จะรวมเข้าไปให้เป็นสัมมาทิฏฐิตรงนั้นถ้าว่าตั้งแล้วตรงนั้นประคองมาครับทำครั้งแรกถ้าทำเป็นไม่เพ่งประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดนั้นครับมันจะรู้สึกความชื่นขึ้นมาจ ชื่นใจขึ้นมาเองตอนเราไปตั้งถูกจุดนั้นถ้าไม่ถูกไม่ได้กระวนกระวายกระเสือกกระสนทันทีนะครับพอคลองเข้ามาแนบความรู้สึกมันแนบรู้ในจุดรู้แล้วก็มาเดินจุดแท่งมันต้องอยู่ไกลจุดนั้นจุดนี้ครับลงพอคลองเข้ามาเถอะความรู้สึกมันแนบไว้ในจุดใดก็จับเอาจุดนั้นมาตั้งแต่ถือว่าเราภาวนากันทุกเราต้องเอาใจเอาใจเอาตัวพุทโธอ่ะมาท่ารู้อ่ะให้เขาถึงท่ารู้ให้ท่ารู้แล้วมีสติสัมปชัญญะเป็นอากาศถ้าเราสามารถทำจดจ่อในดวงรู้ได้แล้วใจก็เป็นครั้งแรกมันเป็นขณิกาสมาธิได้เลยเพราะกำหนดรู้นะเป็นขณิกาสมาธิได้เลยนี่เมื่อทำนานข้านานข้าความรู้สึกมันปีติมันอุ้มผู้ผิดแล้วมันก็เป็นปัญญาละไปตามลำดับหลักการภาวนาเนี่ยถ้าเราทำไปอย่างนี้มันไม่ใช่ยากภาวนากำหนดรู้ขอใจรู้จักจุดรู้แล้วก็ตั้งในจุดรู้นั้นถูกต้องเราก็ใช้ได้แล้วทีนี้หลักอันนี้เป็นอุบายวิธีสำหรับให้สงบผิดอุบายวิธีสำหรับที่จะให้ใจเขาเลยเห็นสิเราเพียรพยายามที่จะเอาใจของเราให้เข้าเป็นหนึ่งข้างในเสียก่อนต่อจากนั้นเราก็ต้องเมื่อเข้าสมาธิเข้าใจเป็นหนึ่งได้แล้วต่อจากนั้นคือกำหนดรู้กายเองกำหนดรู้กายก็คือดึงความรู้สึกมาสวมตัวของเราเนี่ยทำความรู้สึกให้หนึ่งอยู่ในจุดเดียวนะทำเหมือนกับเราเอาสุ่มไปวางไก่นั่นแหละทำรู้กำหนดรู้ให้ทั่วตัวอย่างนั้นอาการที่ทำอย่างนี้นะเมื่อทำมากเข้ามากเข้ามากเข้านะกายนั้นจะปรากฏให้จิตเห็นแต่เมื่อยังไม่เห็นเราก็อย่าไปกังวลเมื่อเรากำหนดทำนานพอสักคนละแล้วกลับไปสงบจิตอย่างเก่าให้จิตมันมีพลังแต่ถ้าว่าเราจะกำหนดอันนั้นเรื่อยๆเรื่อยไปเนี่ยจิตมันก็จะอ่อนสุดท้ายก็จะเปิดไปข้างนอกในขณะที่ตั้งจิตและกำหนดตรงนี้ครับพยายามประคองความรู้สึกให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งในจุดเดียวมันแวบลับจะทำเป็นหนึ่งได้เราจะไปกลัวความคิดปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นความพูดคิดปรุงแต่งในเราไม่ต้องกลัวเรียกว่าจิตตามแปลว่าตามดูจิตตามดูความคิดความปรุงความแต่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะใจของทุกคนมันจะมีความคิดเกิดขึ้นเรียกว่าธรรมารมณ์อารมณ์ที่มันอยู่ในใจนะมันจะผุดขึ้นมาใจเราต้องระวังอย่าให้ใจเคลื่อนที่จากจุดที่เราตั้งนั้นรักษาไว้ให้ดีอันไหนจะเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นจะผุดขึ้นก็รู้เหมือนกับมีผลแล้วก็กดข่มมันไว้อันนี้เกิดขึ้นมาก็ข่มมันลงไปแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นถ้ามันก็จะเกิดขึ้นครั้งแรกครั้งนั้นเมื่อเราจับจุดนั้นได้นานเท่านั้นมันก็หยุดแล้วนี่เรียกว่าจิตหยุดคือไม่คิดไม่ปรุงแต่งแล้วแล้วก็ดูจุดรู้นั้นต่อไปจนความรู้สึกมันเนี่ยเป็นหนึ่งนะถ้าใจมันเป็นหนึ่งอยู่ในจุดเดียวรู้ได้แล้วก็เรียกว่าใจเป็นสมาธิแล้วเป็นหนึ่งในจุดเดียวแล้วก็มีปีติซุ่มคืบขึ้นมาแล้วเราก็จำจุดนั้นได้ดีทีเนี้ยจำไหมอ่ะเวลาจะเข้าสงบเราก็ดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดนั้นทับนี่เป็นวิธีสงบจิตอันนี้เราก็ยังต้องทำหน้าที่ให้จิตนั้นมีปัญญาแล้วกำหนดรู้กายในที่ว่าเมื่อกี้ต้องประคองนะกำหนดรู้กายทั้งหมดได้ทับเหมือนกับเอาสุ่มของไก่ความรู้สึกว่าตัวเองนั่งประคองให้รู้เราทำอยู่บ่อยทำมากเข้ามาขอนั่นละมันจะเป็นทางให้เกิดกายปรากฏให้จิตเห็นเรียกว่าโอกาสนิมิตครั้งแรกเป็นโอกาสนิมิตเอากดลาบขึ้นมาก็เห็นผมเห็นเนื้อแล้วแต่บางครั้งบางคราวก็ปรากฏบางส่วนเท่านั้นถ้ามันปรากฏส่วนไหนแล้วก็ให้ใจจับจ่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จับทันทีไม่ไปที่ไหนก็ให้จับจ่ออยู่ตรงนั้นพอจับจ่อในตรงนั้นแล้วมันก็จะชัดขึ้นเห็นมันทั้งหมดเลยเห็นทั้งนอกทั้งในไม่เห็นหมดอาการที่เห็นต่อไปนั้นเรียกว่าปฏิภาค ของสัตว์เป็นปฏิภาคเขากำหนดนั้นไปนั่นมากายนานเข้านานเข้าไอ้กายนั้นมันจะแตกละลายไปแล้วก็เข้าถึงจิตเลยทีนี้เข้าถึงจิตเข้าถึงดวงรู้เลยทีนี้ไม่ต้องถอนเข้าตอนออกเลยทีมันเข้าถึงดวงรู้แล้วครั้งแรกเนี่ยมันเรากำหนดดวงรู้กำหนดดวงรู้แต่ว่ามันยังไม่เห็นกายมันกำหนดดวงรู้ให้เป็นหนึ่งแล้วนำมากำหนดรู้กายกำหนดรู้กายไม่ต้องไปคิดพิจารณาเลยฮะกำหนดรู้แท้ไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คิดเห็นไหมครั้งแรกเราประคองความรู้สึกของเราให้โน่อยู่ในจุดเดียวในที่ตั้งขึ้นมาประคองรักษาไว้นะนี่คือว่านี่คือรักษาสติรักษาจิตนี้ให้มีสติให้มันรู้อยู่ในจุดนี้รู้อยู่ในจุดเดียวนี่ไม่ไปรู้ที่อื่นมันจะทำให้มันเป็นหนึ่งความรู้สึกนี้เป็นหนึ่งในจุดเดียวนี่มันจะเน่าเป็นหนึ่งแล้วพอมันถึงหนึ่งได้แล้วก็เรียกว่าภูมิสมาธิมันก็ถึงแค่นั้นหมดแค่นั้นต่อจากนี้ก็จะเป็นต้องสร้างมีปัญญาบ้างทีนะสร้างปัญญาก็เดินความรู้สึกมันกำหนดตรงกายปั๊บทำความรู้สึกกายให้ทั่วให้รู้อยู่เห็นเมื่อทำนานพอรู้ควรได้เห็นว่ามันกำลังใจมันจะอ่อนแล้วกลับคืนเข้าไปกำหนดตรงรู้อีกไหมเรารู้อยู่ที่รู้อีกทำให้มานานเรารู้อยู่ในแนวเป็นหนึ่งเอามากำหนดอีกทำอยู่อย่างนั้นจนมันเกิดมันรู้มันเห็นขึ้นมาเห็นตามความจริงแล้วก็เป็นมาใช้ได้นานเข้านานเข้าก็รู้ยิ่งเข้าหากันนะก็ครั้งแรกเอากำหนดรู้ไปใช้จนรู้อยู่กายเลยนะทีนี้มันปรากฏออกกายนี้ขึ้นมาเห็นกายทั้งหมดนี้มันก็ต่อจากนั้นมันก็ไปเห็นจิตเองเห็นกายแล้วก็เห็นจิตมันก็เข้าในจุดเดียวเหมือนกับเราทำครั้งแรกเลยเข้าถึงดวงรู้เลยจิตอันนี้เป็นวิธีการในภาคปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรามันมีงานมีการทำเพื่อมันเป็นท้อถอยถ้าว่าเราจะใช้อารมณ์อันเดียวจะใช้อัปสะอย่างเดียวมันอาจจะเถิดเพิ่มเรากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดไปกำหนดไปกำหนดข้างนอกเคลื่อนเติมไปเคลื่อนเติมพุทธสายแล้วกล่อมลงกล่อมลงกล่อมลงมันหลับในตัวเลยดังนั้นเราต้องระวังให้ตัวให้ดีใครอย่าให้สำรวจตัวเองอย่าให้ทีมิชามาครอบงำให้ใจเพราะเรามีสติตลอดไม่ให้หลงลืมถ้าเราเพียรพยายามรักษาสตินั้นไว้ดีแล้วนั้นสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นถ้าสัมมาสติคือตัวสติอย่างพระว่างเถอะมันสัมมาสมาธิไม่เกิดอ่ะมันเพราะว่าเป็นนิวรณ์แล้วก็ไปนิวรณ์คือเห็นในท่าความง่วงนอนเป็นเหตุให้สติของเราอ่อนทำที่มันมากล่าวนำมาแสดงก็ให้วิโอกาสวิธีปฏิบัติเพียงแค่นี้ให้ทุกคนนำไปใช้เพื่อให้ประโยชน์แก่ตัวเองก็ให้เราสมควรในเวลาเอวังก็ไม่ด้วยประการละแค่นี้